ذکر احمد کا میرے دل پر اثر اچھا لگا، ذکر احمد کا میرے دل پر اثر اچھا لگا، ذکر احمد کا میرے دل پر اثر اچھا لگا، جو بہا رخ پر وہ اشک چشم تر اچھا لگا، جو بہا رخ پر وہ اشک چشم تر اچھا لگا، کوئی چارہ گر میرے دکھ کا نہ چارہ کر سکا، کر سکا، سبز گنبد کا مجھے تو چارہ گر اچھا لگا، سبز گنبد کا مجھے تو چارہ گر اچھا لگا، ہر سفر میں کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے ضرور، ہر سفر میں کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے ضرور، ہر سفر میں کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے ضرور، جو مدینے کا سفر تھا وہ مگر اچھا لگا، جو مدینے کا سفر تھا وہ مگر اچھا لگا، جو مدینے کا سفر تھا وہ مگر اچھا لگا، اللہ اللہ مسیح سرکار کی آب و تاب، اللہ اللہ مسجد سرکار کی آب و تاب، ہر طرف ہی منظر دیوار و در اچھا لگا، ہر طرف ہی منظر دیوار و در اچھا لگا، سر خمیدہ دی چل دیا سوئے حرم، سر خمیدہ سر خمیدہ دھیرے دھیرے چل دیا سوئے حرم، کوچے سرکار کا ہر راہ گزر اچھا لگا، کوچے سرکار کا ہر راہ گزر اچھا لگا، آرزو ہے جام عشق مصطفیٰ پیتا پیتا رہوں، میرے دل کو جذبہ تشنا جگر اچھا لگا، میرے دل کو جذبہ تشنا جگر اچھا لگا، مکہ سے سوئے مدینہ جب چلے ابوا کی سمت، مکہ سے سوئے مدینہ جب چلے ابوا کی سمت، فیض ام مصطفیٰ کا قلب پہ اچھا لگا، فیض ام مصطفیٰ کا قلب پر اچھا لگا، فیض ام مصطفیٰ کا قلب پر اچھا لگا، دہر میں گھر کوئی بھی اچھا لگانا اے ریاض، دہر میں گھر کوئی بھی اچھا لگانا اے ریاض، میرے آقا مگر بے مثل گھر اچھا لگا، میرے آقا کا مگر بے مثل گھر اچھا لگا، جو بہارخ پر وہ اشک چشمے تر اچھا لگا، ذکر احمد کا میرے دل پر اثر اچھا لگا، زم